Når jeg er på restaurant, beder jeg om den samme sang. Jeg kan ikke lade være. Og det er skønt, det er svært at bære. Spil den igen, for det er den sang, jeg aldrig nogensinde vil danse mere, men den vil altid minde, minde mig om hende. Så spil den igen, jeg hader den, men det er den, som vi to danser natten lang. Den tid er forbi, da det var vores melodi, men jeg vil aldrig glemme den gang. Spil den igen, for det er den sang, jeg aldrig nogensinde vil danse mere med. Den vil altid minde, minde mig om hende. To danse natten lang. Den tid er forbi, da det var vores melodi, men jeg vil aldrig glemme den gang. Spil den igen, for det er den sang, jeg aldrig nu vil danse mere med. Den vil altid minde, minde mig om hende. Den igen, for det er den sang, jeg aldrig nogensinde vil danse mere med. Den vil altid minde, minde mig om hende. Den igen, for det er den sang, jeg aldrig nogensinde vil danse mere med. Den vil altid minde, minde mig om hende. Den igen, for det er den sang.